राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 24 दिसंबर 2002 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्वाश्रम में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भागवत में आया है तीन योग मैंने कहे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। तीनों का ही वर्णन गीता में ये बात आई है। लोकेश में द्विधा निष्ठा और लोक में दो निष्ठा है, ये लौकिक है। द्वाद में पुरुषो लोक अक्षर साक्षर अक्षर अक्षर, ये लोक में दो है। उत्तम पुरुष तो अन्य, वो अलौकिक है। परमात्मा है वो अलौकिक है, दूसरी सब लौकिक निष्ठा है। ये गीता में ये कहा है। तो मनुष्य एक ऐसा है जो सबके लिए उपयोग हो जाए कर्मयोग के द्वारा, और अपने लिए उपयोग हो जाए ज्ञान योग के द्वारा, और भगवान के लिए उपयोग हो जाए भक्ति के द्वारा। तीनों के लिए उपयोग हो जाता है तो मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य जन्म जो दिया वो सफल हो जाता है। अब इस को कुछ करना बाकी नहीं, दुनिया के लिए भी सफल हो गया, अपने लिए भी सफल हो गया, और भगवान के लिए सफल हो गया। इसमें एक योग की प्राप्ति करने से भी तत्व ज्ञान हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और सबके लिए उपयोग होता है। तीनों बातें सोचा, और तीनों बातों में सीधी बात है कि संसार युक्त सेवा, सेवा करने से सुख पहुंचाने संसार योग्यता है, और बोध हो जाए तत्व ज्ञान हो जाए उसे अपनी योग्यता है, और भगवान की भक्ति करने से भगवान के लिए उपयोगी, प्रेम करने से। तो इसमें सेवा करते जाओ और ज्ञान के लिए त्याग करते जाओ। त्याग क्या है? मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, शरीर है आदि, ये चीज है, ये अपना ना अपना स्वरूप है, ना कोई अपने है ना अपने लिए है। इसे त्याग करते जाओ, सेवा करते जाओ, त्याग करते जाओ, त्याग को अपनाते जाओ और भगवान को अपना मानते जाओ, भगवान से प्रेम करते जाओ, पूर्णता हो जाएगी, तीन योग हो जाएगा और मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। मनुष्य जन्म मिला है ये सार्थक हो जाएगा, लेकिन ये बिना निरर्थक होता है। मनुष्य जन्म निरर्थक होता है, पशु पक्षी करते है, मनुष्य रूप है मेरा सरंति, रूप तो मनुष्य है पंत है पशु। तो ये तीन बातें रुचि हो जाता है, उनमें में तत्व ज्ञान होने से, जीवन मुक्त होने से अपने लिए सफल हो जाता है, और भगवान के ही समर्पण दे समझ भगवान में पहुंच जाए तो भगवान योग योग होता रहा है, और कर्म योग से संसार के लिए। तो कर्मयोग उपयोग होने पर भी मुक्त हो जाता है, अपने लिए भी मुक्त हो जाता है, भगवान के लिए भी। पर अपनी कोई इच्छा न रखे, कहीं से तुम्हारी कोई इच्छा नहीं हुई तो तीनों के लिए उपयोगी स्वतः हो जाए, स्वाभाविक हो जाएगा। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए कि हरदम सेवा करता रहे। सब कहां से करे जब साथ में रहते हैं, गृहस्थ के साथ में माँ बाप भाई भतीजाई भतीजा स्त्री पुत्र, ये खास होते अपने इन सबको सुख पहुंचा। इसके सिवाय दूसरे सब भी सब कोई सुख कैसे हो, सर्वी भगवान तो सुखिना, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंदमंद भी आनंद बना दे, कोई किसी बात दुखी ना हो, ये भाव करने से सबके लिए उपयोग हो जाता है। और अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ना पदार्थ चाहिए, ना क्रिया चाहिए, ना कोई वस्तु चाहिए, अपने है ही नहीं कोई। शरीर योग्यता और सामर्थ्य जो है ये मिले हुए हैं। शरीर अपना नहीं है, योग्यता अपनी नहीं है, सामर्थ्य भी अपनी नहीं है, इसमें जो कुछ विद्या कराओ योग्यता आदि है सब मिली हुई है, ली हुई है, ये अपनी नहीं है। अपना स्वयं सत्ता है, होना पर सत्ता है, वो प्रस्तुत है। और त्याग करना हो तो कामना का, इच्छा का त्याग करना है, तादात्म्य का त्याग करने से स्वरूप स्थिति हो जाती है। तो ये त्याग स्वयं का होता है, त्याग दूसरे होता है, तो स्वयं का होता है, एक बार के पदार्थ होता है। तो स्वयं जो होता है ये माता स्वयं करता है, कामना स्वयं करता है, इच्छा स्वयं करता है, लालसा स्वयं करता है, ये मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा प्रकट होती है, परंतु भीतर से कुछ सुख की इच्छा है, वो सुख की इच्छा भीतर से त्याग कर दे, ये स्वयं किया का पुरुषार्थ वास्ते असली उद्योग है, जो स्वयं त्याग कर दे। अपने कुछ नहीं चाहिए, अपने कुछ भी नहीं चाहिए, एक परमात्मा के सिवाय। अगर परमात्मा को नहीं माने तो आत्मा को मान लो, अपने स्वयं आत्मा है। आत्मा को नहीं मान लो संसार को मान लो, संसार के मानने में भी मुक्ति हो सकती है, परंतु कब स्वार्थ का सर्वथा त्याग कर दे, संपूर्ण लोगों को अपने स्वार्थ का बिल्कुल त्याग, अपने कुछ भी लेना है, सब कुछ तो शरीर मात्र संसार मात्र को मानने से मुक्ति हो सकती है। और अपने स्वरूप को मान ले तब से होगा, अपना स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप, अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए, और कोई मुक्ता नहीं, आसक्ति नहीं, कामना नहीं, तादात्म्य नहीं, ये सब छोड़ दे तो स्वरूप में मुक्ति हो जाएगी। और मैं और मेरा कुछ नहीं है, केवल भगवान है, तो भगवान भक्ति हो जाएगी। भक्ति होने में तीनों को प्रत्यक्ष हो जाएगी। भगवान की भक्ति ये सर्वोपरि है, भगवान की अपरा और परा प्रकृति है दो, संसार है अपरा प्रकृति है और जीव है ये परा प्रकृति है, बहुत स्वरूप ही है, परा दो परा अपरा परा परा। भूमि नालो भूमि आपो नलो वायु करु मनो बुद्धि अहंकार आज प्रकार अपरा ही अपरा है, ये जीव रूप है ये परा है। और भगवान बस संपूर्ण हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा, जड़ जगत सब पर प्रगति होगी, चेतन जगत सब का सब प्रगति होगी, और स्वयं आप मालिक हो गए, मालिक के दो रूप प्रकृति आए। तो भगवान की भक्ति कर और अपना पर बिल्कुल छोड़ दे, भगवान की मर्जी, भगवान की प्रसन्नता, उनमें अपनी प्रसन्नता, अपने कोई प्रसन्नता नहीं, अपने कुछ चाहना नहीं है, तब तीनों बातें हो जाएगी, तीनों बातें स्वतः हो जाएगी स्वाभाविक, क्योंकि मालिक भगवान है। गीता का सिद्धांत ही है, परा अपरा, अपरा भगवती भी परा भगवती भी भगवान, मत पर धर्म नस्ते संजय, भगवान से परे कुछ नहीं है। संपूर्ण सृष्टि का कारण केवल परमात्मा है। मई सर्वविदम प्रोत्तम सूत्र मणिगणा आयुआ, जगह सूत्र मणिगण सूत्र ही जागा, इस तरह से मेरे में सब सदास हुआ है। सत्रह विभूति बताई, यशोमन से है सातवें में, सातवें में, नौवें में, दसवें में, पंद्रहवें में, चार तरह विभूति बताई है। तो विभूतियां सब भगवान की, जहाँ जहाँ कुछ विलक्षण देखे वो विलक्षणता भगवान का है। भगवान के सिवाय विलक्षणता कुछ है नहीं, है नहीं। यदि यदि विभूति मत सत्व श्रीमदूर्ति तत्देव अवगत सत्व मोहते दूर संभव, यदि यदि विभूति मत सत्व विभूति वाली सत्व दादी है और प्राणी नहीं है। यदि यदि विभूति मत सत्व श्रीमद ऊर्जित में हुआ और शोभायुक्त नहीं है, बल नहीं है। तत्देव अवगत सत्व मोहते दूर संभव, मेरे से तेज के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कुछ विशेषता है, विलक्षणता है, अलौकिकता है, विचित्रता है, सब भगवान से पैदा हुई है। शिवाय भगवान की और कुछ भी नहीं है। ये चार अध्याय में कारण रूप से है, सातवें बताया, कार्य रूप कारण रूप से बता दी, नौवें बता दिया, मुख्य रूप से दसवें बता दिया, प्रभाव रूप से पंद्रह बता दिया, सारा ध्यान विशेषता से बता दिया। मेरे तेज के अंश से उत्पन्न होने वाली विभूतियां हैं सभी। तो जो कुछ विशेषता कहीं भी दिखे, किसी को भी विलक्षण दिखे, वह भगवान का चिंतन है। मृत्यु सर्वत्र सबका हर करने वाले मृत्यु, मृत्यु भगवान को देखे। प्रभाव प्रभाव मृत्यु का भी है कि मौत आने पर सब आ जाता, कुछ भी नहीं रहता। इस अपने प्रभाव क्या है, तो मौत भी भगवान है। स्वर्ग से आदि से संसार रूप संसार का आदि है, मध्य और अंत परमात्मा है। शिवाय परमात्मा कुछ नहीं, पूर्ण ज्ञान वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। सेवा है परमात्मा को, सही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। स्वयं आत्मा से दूर ऐसा महात्मा दूर है। तब तो ज्ञान हो जाए तो महात्मा हो जाएगा, कर्मयोग से भी महात्मा हो जाएगा, भक्ति योग से भी महात्मा हो जाएगा, पर तीनों के लिए उपयोगी हो जाए। सब कुछ एक परमात्मा ही है, वो सबसे श्रेष्ठ महात्मा है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है, बहुत कम ऐसे है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है, केवल परमात्मा। जड़ सेव तो स्थावर जंगम, जो कुछ देखने में सुनने में समझने में विचार करने में आवे, सब उस परमात्मा है। ऐसा ज्ञान हो गया उसके लिए करना नहीं रहा कुछ भी बाकी नहीं, सोचना करना समझना कुछ बाकी नहीं। सब आत्मा शुद्ध केवल परमात्मा ही है। जब परमात्मा के सिवा कुछ नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। परमात्मा ही अनेक रूप से, अनेक रूप से परमात्मा है। दृढ़ता से इस बात को धारण कर ले तो परमात्मा के पास अनुभव हो जाएगा। अपने दृढ़ता से धारण कर रहे पर परमात्मा की कृपा से ये बोध हो जाएगा। इसके लालसा लग जाए कि सब कैसे सुखी हो, बुद्ध कैसे हो, भगवान का प्रेम कैसे हो, ये तीनों बातों की इतने की आवश्यकता समझे, केवल आवश्यकता, केवल आवश्यकता अपनी जरूरत है, प्रभु प्रेम की जरूरत है, दुनिया मात्र सेवा की जरूरत है और सब कुछ परमात्मा है, ये बात की जरूरत है। ऐसा जरूरत का अनुभव करना केवल अनुभव करने मात्र से हो जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति जो कहते हैं, वो सब केवल अनुभव, केवल केवल तत्व से जानना चाहता है। सब लोग सुखी ऐसे हो जाए, किसी को कुछ तुम्हारे दुख न रहे, अपना बोध हो जाए मैं क्या हूँ और परमात्मा क्या है, लालसा। अरे एक परमात्मा क्या है मैं जानना चाहता हूँ, इस लालसा के सिवाय दूसरी कोई इच्छा न हो, सब इच्छा इस इच्छा के अंतर्गत आ जाए, एक आवश्यकता समझे, केवल केवल और जब समझने मात्र से बोध हो जाएगा, सब कुछ पड़ेगा, करना कुछ पड़ेगा नहीं, केवल जानने की इच्छा, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ सबको क्या है, परमात्मा है। एक परमात्मा को चाहता है तो कुछ भी बाकी नहीं रहता, एक चाहना हो जाए केवल परमात्मा क्या चीज, और कोई इच्छा न रहे तो सब पवित्र हो जाएगा, वासुदेव सरोगी तो सब अनुभव हो जाएगा। लालसा एक ही हो, उसको तीन भागों में बांट तो नहीं, संपूर्ण सुखी कैसे हो, अपना बोध कैसे हो, परमात्मा प्रेम कैसे हो, तीन रूप न दो, तीन रुपये लालसा लगा लो और कोई जरूरत नहीं है, कोई जीने की जरूरत, कोई मरने की जरूरत, कोई जाने की जरूरत नहीं, आने की जरूरत नहीं, कोई इच्छा नहीं, सबकी सेवा कैसे बनाए, अपना बोध कैसे हो, परमात्मा प्रेम कैसे हो, ये तीन बात। अरे तीन ही तो एक, भगवान में प्रेम कैसे हो और कोई इच्छा नहीं, कोई सहारा नहीं, केवल एक इच्छा रहे, एक ही परमात्मा क्या है, परमात्मा प्रेम कैसे हो, केवल परमात्मा के प्रेम की इच्छा, एक इच्छा जागृत कर लो और कोई इच्छा नहीं, कोई जीने की ना मरने की ना पदार्थों की ना कहीं जाने की आने की कुछ नहीं, केवल एक इच्छा, इच्छा मात्र प्राप्त हो जाए। परमात्मा को ये मालूम हो जाए कि ये कर्मयोग चाहता है, ज्ञान योग चाहता है, भक्ति योग चाहता है, इसी से कोई चाहना नहीं है, अथवा भक्ति योग चाहता है और कोई इच्छा नहीं है, तो भगवान कर्मयोग का बल भी दे देंगे, ज्ञान योग का बल दे देंगे और प्रेम भी दे देंगे, केवल चाहना मात्र से, पर चाहना केवल योगी की, और जीने की न मरने की न जानने की न कुछ नहीं, परमात्मा में प्रेम कैसे हो, केवल परमात्मा में प्रेम, यही सर है, और इच्छा ना हो, और सब इच्छा इसे समझा जाए, सब इस इच्छा के अंतर्गत आ जाए, इसमें भर जाए, बस पूर्णता हो जाएगी, केवल इच्छा से, केवल चाहना मात्र से और कुछ भी करना नहीं। इस वास्ते परमात्मा बहुत सुगम है, ऐसे बहुत कुछ नहीं हूँ, कई इच्छाओं भरी भीतर में, अनेक इच्छा रखने से परमात्मा कठिन है, एक प्रेम की इच्छा अनन्य, केवल इच्छा केवल, और जीने की न मरने की न जाने की न जाने की न जानने की न पढ़ने की कोई इच्छा न हो, और इन तीनों कर लो, सबको सुख कैसे हो, अपना बोध कैसे हो और परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, तीन कर लो। पर इन तीन के सिवाय चौथी इच्छा न हो, सब इच्छाएं इस इच्छा में कट जाए, सब सभा मिल जाएगी और परमात्मा जानेंगे, ये जानता है तो कर्मियों का बल दे देंगे, ज्ञानियों का बल दे देंगे, परम प्रेम का पिता देंगे। केवल चाहना मात्र से है, अथवा कुछ भी चाहना नहीं, कुछ भी चाहना नहीं, परमात्मा की चाहना ना, अपनी चाहना, संसारी चाहना, कोई भी चाहना नहीं, पूर्ण हो जाएगी। सीधी सादी बात है, कई इच्छा रखने से कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, एक है साधे सब साधे और सब साधे सब जाए, कुछ भी नहीं होगा, नीचे जाओगे कुछ भी नहीं मिलेगा, एक इच्छा कर लो तो तीन कर लो, लोगों का कल्याण कैसे हो, मेरा बहुत बहुत पैसे हो, परमात्मा प्रेम कैसे हो, तीन इच्छा कर लो केवल, और कोई इच्छा नहीं, पूर्ण हो जाएगी, निहाल हो जाओगे, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। इतनी बात है, तीसरी बात है, नहीं तो ये कर दिया और सबको लोग सब कल्याण कैसे हो, सबका ऐसे कैसे हो, बोध कैसे हो, बस इसको किए जाओ, सबका त्याग करते जाओ, त्याग करते जाओ, परमात्मा सेवा करते जाओ, अरे परमात्मा प्रेम की चाहना कर लो, जितना हो उतना कर लो, करते जाओ उसमें तो पूर्ण हो जाएगी। प्रेम कैसे हो, बोध कैसे हो और शंभु सुख कैसे हो, योगास्त्रो में यहाँ पर होता है नाम श्रेयोग भीष्म अध्याय में आता है, एकादश में तीन बात वही तीन है, केवल चाहना, केवल भीतर की चाहना और कुछ नहीं करना, करना यह है कि दूसरी इच्छाओं का त्याग करना, दूसरी कोई इच्छा नहीं हो, सब इच्छाओं का त्याग करना, इतना ही काम और कुछ नहीं, एक परमात्मा की इच्छा को जागृत करो, पूर्ण हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, चाहना एक तीन रूप से हो चाहे एक रूप से हो, तीन होते एक ही है, योगास्त्र योग में आप तीन योग है और कोई इच्छा नहीं हो, केवल तीन की इच्छा, सबकी सेवा का श्रमण है, अपना स्वरूप क्या है, परमात्मा प्रेम कैसे हो और कोई इच्छा नहीं हो, पूर्ण मनुष्यता पूरी प्राप्ति हो जाएगी, कोई बाकी नहीं रहेगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा, केवल इच्छा मात्र, संसारी बात तो इच्छा नहीं होती, केवल इच्छा हो और उद्योग हो और प्राप्त हो, तीनों मिलता है, धन संपत्ति मिलेगी तो धन की चाहना हो और धन के लिए उद्योग हो और प्राप्त साथ, और प्राप्त नहीं तो नहीं मिलेगा, उद्योग पूरा नहीं तो भी शांति नहीं मिलेगी, और इच्छा नहीं होती नहीं मिलेगी, परमात्मा की क्यों इच्छा, सगुण की मानो निर्गुण की मानो, केवल परमात्मा इच्छा मात्र से भगवान ही मिलते हैं, और कोई मिलने वाली चीज नहीं है, इच्छा मात्र से मिलता है, पर इच्छा वो सही है, जैसे भगवान एक ही है दो नहीं है, ऐसे इच्छा एक ही परमात्मा की और नहीं हो, अनन्य ये बात, नारायण नारायण नारायण नारायण।